bila tako daleko i nije moglo biti drugačije. Volio bih da sam čarolija, na me poziči dobra bila. Poželio bih nešto i nije moglo biti drugačije. Prešao bih preko sedam zora, našao te među zvijezdama, ugledao među stotinama. Noća sam sam, noći sam, danas mi smo zajedno, kad svi se vesele, kad jedu su sjale za nas, i nije moglo biti drugačije. Noć je bila duga, za mnoge na luđa, a ti si bila tako daleko. Prešao bih preko sedam gora, našao te među zvijezdama, ugledao među stotinama. Prešao bih preko sedam gora, našao te među zvijezdama.